Ito nga pala ang story ko. Nangyari ito noong nasa Pinas ako. College student kami din. Gumagawa kami ng thesis, I think mga February yun. Inaabot kami ng hanggang umaga sa paggawa ng multimedia promotional CV. Computer science student kami nun at ako yung leader ng group. Naganap ito sa Plaridel, Bulacan, sa lumang bahay ng isa sa mga kagrupo ko. Bahay yon ng lolo at lola niya na wala nang nakatira noong time na yon. Kinausap namin ng parents niya na mahiram yung bahay para dun kami gagawa ng thesis. Sinetup namin yung mga PC namin sa living room para sama-sama kami na doon gagawa. Masaya naman at halos lahat kami ay sama-samang gumagawa ng multimedia CD. Promotional CD ng Pampanga ang ginagawa namin. Hanggang sa isang gabi or I might say na madaling araw, habang natutulog na sila at ako na lang ang naiwang gising dahil kailangan na naming matapos ito, habang ako ay nakatitig sa monitor, napansin ko mula sa gilid ng aking mga mata, yung bintana. Malaki ang bintana at nahahati ito sa apat na malalaking bintana. May aso sa labas at sure ako na tatahol yung aso kung may tao mang lalakad sa mga oras na yon. Well, dun sa bintana na yon, wala kaming kortina na nilagay. Napansin ko sa gilid ng mata ko, habang nakatitig ako sa monitor ng PC, ay may tila ba puting figura ng isang babae ang naglalakad sa unang seksyon ng bintana. Napahinto ako bigla habang nakatitig sa monitor. Pero pinakikiramdaman ko kung ano yung nakita ng gilid ng mata ko sa kanan. Nasa kanan kasi yung bintana pag nakaharap ako sa monitor. Inaabangan ko muli siyang makita sa ikalawang bahagi ng bintana. Ngunit wala na yung imahe na yun. Ilang saglit pa ay nakita kong nagtuloy siya ulit maglakad sa ikatlo at ikaapat na bahagi ng bintana. Para akong na-paralyze sa mga oras na yun at hindi ako makagalaw sa nasaksihan ko. I admit na akala ko makakagalaw ka once na makakita ka ng ganun. Pero pag na-experience mo na pala, totoo na parang lumubog ka sa kinalalagyan mo. Mga 10 to 20 seconds siguro akong walang imik at pilit pinapahinahon ang sarili. After kong mabawi ang sarili ko, nagpatugtog ako ng MP3 music ng ubod ng lakas. Ipinasok ko ang desktop PC ko sa loob mismo ng kwarto na tinutulugan namin at ginising ko ang mga kasama ko. Nagulat sila kung bakit at ikinuwento ko yung na-experience ko sa kanila. Sabi ng classmate ko na nagmamay-ari ng bahay, dun daw sa bahay na yon namatay ang lolo at lola niya sa katandaan. Baka nagagambala namin sila.